الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ولولا تشكرون سورة واقعة کی بدوئے محصہ کی دلائل عقلی دلائل وحدانیت باندی اغا عقلی دلائل چدا غیر دیر زیاد تعلق او مناسبتو دے انسان سرا دے انسان دے بدن سروم او دے انسان دے جون سروم او خاص کر دے انسان دے رزق سروم داول نے شروع کړیو انسان ته ویلو چې مونږ پیدا کړې انکار نشي کولې همون به پنا کو قدرنا وینکم الموت مونږ دار چا د پاره نمر اندازہ کړې دا الله وی پیدا میم کړې پنا کوم به هم زه بیادریم نمبر کې ور پسې د رزق اسباب بیانول چې د اسمان نه باران او د زمکې نه زرغونه دا څوک کوي چې ستاسو لپاره رزق پیدا کوي نظام د سوچ او د فکر خبره ده ځکه ویلیو چې زما قدرت شته چه رزق نه محرومه کم رزق نه او دا در بانده بند کم رزق در کولیم شم او غستلیم شم دوڑا اختیارات ما سرشتا و محرومه کم دینا سبا کلا در رزق نه محرومه شی ندی محرومه کوم رزق در کوم وقت پو وقت باندی او دا سر رزق در کوم تو دا وقت کی بازی خوراکو ندازی پیر گرمی چی سلی تکی کی نا لائی او بو غاڑی کن چو براوڑی او کله دازي چې زبندا نړیون خلی ما به زه وګو نتیریږي بیا اور پسې زه وګو نعمت بیانې چې الله وی دې ته هم سوچ او فکر کاوه چې دا وبسمره لوي نعمت وګزه دې نعمت نا زحمت جوړی گیندا وستا سود عمل نتیجی الله ای زما طرف نه بکی نشتا پس عمره جستا سو عمل خرابی کی او ګناونه زیاتی گیند عمره بدن باندې نعمتونه زحمتونه مصیبتونه جوړی مزابی کی ما ته نسبت نه کئ اب خپل ځان ته نسبت کئ تو بابا و باسی بخنه با غواری ناغ نعمت بستا دو پار نعمت چی دو بوزی که رزکاو که پا خوراک پسی چمیشه دو پار ملمه خوراکو کی نوبار پسیس کی افرائیتم المال لذی تشربون الله وی خبر را کې د دیو بو هغه بو چې هغه د دې قابلیت دی چې تاسو یې اوسکه الزی تشربون دانه چې ځان ته جام نیولې اوسکه نو دغه تاسو کومه نه هغه جنس چې هغه دی لایق دی چې تاسو یې اوسکه نو تاسو څنګه ماته شي تاسو بدن ته په برودت او قوتم حاصل شي زم که فصل په وبکوي نو هغه فصل ته ترقی حاصلېږي دا مطلب دې دا یو بوخه تشربون صرف سکل نه دي چې باغې باندې ستاسو ډېر مصیب ضرورتونه او فائدې حاصلې ډېر فائدې تاونه چې واز سکل د پار الله وو پیدا کړی نه نو تشربون نه معنا عامه اگه او بای چه قابلی دی او صالح دی دست کلو دا پارا اللہوی دا دی خبر را که انتم انزلتموه من المزن آیتاسو نازل کری دی دیلر دا وریزن او خاص کرد سپین وریزن ام نحن المنزلون او که نمونگیو نازل انکیم منزلون سرا نور دیر دا اللہ قدرتو نشتا چیغے قرآن کی اکثر سورتن کی ذکر کری چی باران اللہ سنگا کئی عرب کی ویلی هو الذی یرسل الرياح فتصير صحابا الله واغان راو چتکینو وریزی چتکیا فسقنا لبلد میت الله یمږه وشړو هغه ملک تا هغه کلی تا غزمک تا چې هغه محتاج دی فانزلنا بالماء فاخرجنا من كل الثمرات هر قسم پزمو کبان دی ده انسان رزق پیدا شی میوی دا کار سوک کئی چه وال هواگان راولی بیاور یزی روچتی کی او بیا اللہ رب العزت پاگی که بخپل قدرت سر خوبو آچی زکر دا مزن یو مانا دا سقل درنوالی حضرونال پاکی زکر دی چه اوپدی پاکی کنا خواه ناغی وریزی تموزن وی چه پا اوپو سر درن شوی اللہوی دوی که دا اوپا چاوا چولی او بیا چه نازلی کلیز مکی تانا پز مکا کیچا ادرو لی خزانی تینا جوڑی کلیم چکل استا ضرورت شنو تی حاصلولی شی او تیرا اخکل شی یا د خپل استعمال لپاره یا نور د دنیا ضرورتونو فصلونو وغیرہ د پار اچا دا سکړي او اشاره دې توکړه چې لایق د سکلو د انسان اخوګي وبدي آسماني وبدي زمکه وبنه دي زمکه خدا دي چې څوک سکین شي او کوم چې سکلی شي استعمالول شي په غوږ سره ډیر د انسان ضرورتونه هغه دي چې د اسمان وبدي انتمن دلتمو یذکوي چې دا خو نازل شوی وبدي زمکه وبنه دي الله بار بار دیا صورت جملې آیاتون ذکر کین استفهام دے یعنی طلب د فهم الله رب العزت د خلق نه تپوس کوي کنه او تپوس حق یې شته کنه ځکه نعمت دا غزه انسان باندې احسان هغه کړی دی او انسان دومره د جهالت توجینا ناشکری کوي چې د بل چا نوم اخلي. هغه کار سوکی چې په خوانو مشرکانو واستورو ته نسبت کو چې ستور راحتلې باران بوشي ملک بابات شي ناغي خدایو اداغه سه هر زمانہ کې د انسان د خپل جهالت ته وجنه نسبتونه کوي کله اولیاء او کله زیارتونو ته او کله نور اسباب دې د پاره جوړ کړي چې ګوریا سه باران نکي په قبر باندې غشان واړوې د وهام خزان پاکي ناغه سره هنر سه تنظیم نشتا او باران وکاین اکل وای کانې راولې کانې د زیارت نه کانې راولې اته جمعات کوي ته ورځوې تاسو ګورئ چې باران کی کنا نارشتیا چې هغه وکړنه ورداونه جوړ باران بشورو شو دا خو ګور تجربه شي دي کنه نو بس هر قسم کارب وبدکان عبادت کو ناوی خدا سے کولو چې مخه تبه کې خودو اور تبه سجدی او رکو کولی او رستو خلقو کې په بل طریقه باندې راغی چې بارانونه پکې بار حال خو بس دا دو مخلوق عبادت ته دا دو گٹ عبادت ته خواه پیو باران نو دریده دمر یقین او خواه چی دا کان سو پورشتے کوئی که باران نو دریده ہوئی تس خوئی نمانے خو بیا سلی پسی گردی چرا شو سر او باسا کنا انتم انزلتمو من المزن اللہ ذکر تپوس کئی چی سوکشتے ستا سو پا دیولی آو کی سکانے او گٹا ہر سوک چی تا سو غور چاہتا ولی وائے نشتا دے سوک چی باران کئی ورول کئی ابیا درولم کئی دوڑا کارا سر اختیارات دیتے صرف کانے را وڑے خواہ او کاغا ولیو سر را پاسه دلوه یا خدای تو یا خو ملکو نروان شیو خان دمر لوی اعتماد دی خلقو خان پا قبر او پا زیارت بانده همونگ توی تاسو نمانین وی تاسو دیری ای کنا مونگ سل زان سر مرگری کوئی لو نشاو جعلناو اجاجن الله عز و جل کول شم چې دا خوږي او بدل ترخی کم او بیا وبنمو مه ها نو خامخا د مجورې نه بیا ځاس کینو اس کو جنتی ریږي ها په ځان باندې نعمتونه زما الله وی ولي ور کاوه کو خواشي زمونږه او غواړو ذکر کار د الله په اراده کیږي اللہ پا مشیط کی گیا سنکی گی نزکا اللہ ویلو نشاؤ دیتا پاتی دا چی مالا ارادہ ندا کردی ما ندا گوختی نزکا پاگی و بس کئی پاگی او کماو گوختا چی داو پا دل روکی کم دا خوگوالی تلری کم نجالناو جاجن او بگر دوم دیل را ترخیم داو پا دی کنا تو کس کیشی او دس پیڑی را پا گرانا کی پیڑی را پا مجبور ہے باند تمیل مراشی لگو روزو لنو عرصی خراب شی خواب رنگی ام خراب شی استرگی ام خراب شی ایرویز ما خدا سے استرگو دا چلنو شوی سوزی ہو جالے کئی ہو دا وبوئے دا سیدی کنه نه الله خپل قدرت او خپل وحدانیت پارس کې خوي چې چې بغیر زمانہ اسوک سره شکولې. فلولا تشکرون نو ولې شکر یې نه ادا کوي؟ ها نو چې نه ادا کوي نو الله یې ما ته خو نقصان نه رسي خو تاسو ته ورسي نعمتونو کې وام کمې راشي، نعمتونو کې وام ډېر نقصان راشي، تشنم به پاتې شي چې نعمت ته دا حال وای کنه. ها بیا وړو سمه بونس کې الله به اس کې چې مخ کې وي شوې. ها دا هم د الله د نعمت ناشکری ده کنه. ها خلکو ناشکری کړی ده نو به ولې ذی حد لراوستي او غره چې کوم ځای لذی ښا چې د سونه پرېټ باندې شینو دا ولې الله یې فلولا تشکرون شکریا صدا. حدیث کی راضی جناب علیہ السلام ابوس کے نوئی چ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم یجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته. شکر دے الله لرا هغه ذات چې په موږ باندې خوږې او بوس کولې دا د خپل رحمت په وجه باندې. فلم یجعله اجاجا ملحا اجاجا بذنوبنا او دا څه ونکړو چې زموږ د ګناهونو په وجه باندې ترخی کړې وې. دیتے انو کاتو دیتے انو کاتو که دیتے کتلوی شدہ بندیان سکوی نو بیا بے بیا با کی خوکوالی نو بیا با دغا سی ترخیوی مالگینی لکدا چیدی کنا ولیکن اغا پل رحمتو کو پمونگ باندی زمونگو ناونو تے انو کاتو. نو اشارہو پا حدیث کی کن نبی علیہ السلام ہوئی چې په هر نعمت کې چې تغییر راځي او فرق راځي نو دا زموږ د ګناوونو د وجې نه ښه. چې دا رشي نه خوند روک شو د اوبو نه او د رزق نه د طعام نه د میوو نه د ارس نه او د سبزو نه خوند دا د کوم وخت نه شروع شوې ده چې د رزق نه خوګوالې کمیږي د ګنا په وجه کمیږي. دا وی چې آدم علی السلام هغه یو دی ولګي د بل قتل بس دا هغه وخت نه شروع شو. ډېر خوګوالې به پکینو کنه ځکه په کار دادی خوګوالې خو پکېړوي نه کدا غنه پس سمره قتل نو شو ظلمن نور سمره گناو نو شو نو بو تاسو ګنا دی رزق تاسو ګنا دی. دی چې نواله خلی ته کې نه شکر یو کی ویرا د خوان پکې نشتن تاسو څنګه سالن دی وړو خوان پکې نشته دا زینا شکری کنا اے خوان بابا کی کم دے پاتی شی چی اللہ و استاذ گناہو نو زور کردے غلبے کردے دا نو دارشی نے خواگوالی ویستنو فلولا تشکرون. پیغمبر سمرلوی انسان دے سمرلوی شانی دے او آغاوی چی شکر دے اللہ چې دا وبې په مونږ باندې خوږی اوس کولې دا ستاسو رحمت دی از مونږ ګناونه ته ونه کاته. دا یو امت ته تعلیم ورکاو چې وردا سو ورپسې وای چې الحمدلله الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعل ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا تاویل دعا کوي داوایا وسره زور ووشي چې داشته خو غواله خو پات شي کنه دا باندې رکیږي ولولا تشکرون دا نعمتو دوبو نعمتو چلاو یګوره ما زل پیدا کړی ما زل د اسمان نورولې دي ایسوک نشي چې داسې وکیم دا بس تاسو د عقیده نقصان چې د دین نسبتونوم کوي یو تا بل تا بل تا باران د دی وجنو شو باران د دی وجنو شو افره تمن نار اللتی تورون دا آخر نعمت ذکر کئی دا ام پا نعمتنو کی دے از اوبو سرے بیان کامیشہ دا قرآن دا اصول لی کہ امثلہ ذکر کئی مثالونا نوم دقا دور او دوبو دور او دوبو او که دلیل ذکر کئی نوم دغی تکہ دا ذولوی نعمتنو پا دنیا کی لوی ولی دی زکر جد انسان طول فوائد ضروریات اگر دی پوری تللی دی نو پو بو پوری و پوور پوری اب اجلیم وور دی چنن انسان دا دینا پریشان تو خبر را که داغی وور تورون چتا سوی بلوین انتم انشأتم شجرتا بیا تپوس کئی ولی اولیاء دیر دی کنا او دی مواران دار خبری جدا جدا دی کنا ولی تپوس کئی چی دور دی موار پاکی زوکشتے ایتاسو پیدا کری دا اغاونا دا دی چی دا ورت نبلوین اورته نوځي په تاسو دې داونه پیدا کړی ام نحنو المنشئون او کنه مونږ یو پیدا کوونکی شجره او طویلی نیو د عربو د عادت توجنا چپاغ ملکونو کې په شام کې او فلسطین کې داسې ونی وي چې دا غینې نه بده دوه سانګي کټ کړی او یو بل یې را پرې خو دینو بصری وته لاړ ور وته لاړ قران ته ونه ویلي څوک دا وایي چې دی وی ونی نه سانګه د بلینا اوغا به یو بل سره جوخل نور بطن پیدا شو نو شجره زکوی لی چه دیلون بی پیدایش دور چون اللہ دوانی نکڑیو او دوی که دیر دا اللہ قدرتونا خکارکی دی انسان تا زکا سورت یاسین کی ویلیو حلتا هم دلیل پیشکول دا وحدانیتو چلذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فیزانتم منه توقدون اللہ خواغ ذات تے پا قدرتون پی جندیشی چتاسو لے پیدا کرے دشنی ونی نور اب لوے کنا فیزانتم منه توقدون او دای سو کولیشی داونا ولیش ندا دو بو پو جوان دی نم پکی او بدیم پکی وور دی او اللہ ارس کولیشی علا کلیشین قدیر پارس باندی قادر دی داو تاس تا قدرتو نخی کنخا او حکمتو نپکی خیخا چی اخر کی بیاوی دقسی عرب باور بلو نیو پلا نمیو تیخو مرخ او بلته عفار نسو کوئی جدام دوونو نمونه دی یو و نوامره او بلو عفار چدا به یو بل سرو جنگل نور بطن پیدا شو رغیت شجراوی عدل تمرات تینا بس چی اور دسن پیدا کی گی نو آتے مراد دے ہر زمانے کی خپل خپل اسبابی لیکن شجرتها نم و تاغستی شکن تھا لکا شجر لفظ دا سے دے چی بنیادی خبری توئی بنیاد توئی مادی توئی نو آیا تاسو پیدا کړی دا دغه ونه د دې یا مونږ یو پیدا کوونکی نحنو جعلنا تذکرۃ مونږه ګرځولې دا اور د دنیا تذکرۃ یاداش د پاره د اور د آخرت دا اور چې الله پیدا کړی دې د پاره چې انسان ته د آخرت هغه اور یاد شي اصل ور خو هغه دی چې دې ته وګوري د دې ګرم والی ته وګوري نو خامخا ځل کې به یې راشي چې جهنم ور خو ډیر ګرمي ځکه ډیر ګرمي چې حدیث او د مسلم اذن نورو کتابونو چې نبی له سلام ویلو چې نارکم هذه التي توقدونها دستا سداور کنا هر وخت ناس یو لاړی چې دا تاسو یې بلوې داور خپی جنې کنا هذه نارکم اللت هذه دا د جهنم د اور په نسبت سره سمره دی جزء من 70 جزءا من نار جهنم ته جهنم ور د دین او یا چنده د کدا د دنیا چې او یا ور راجمه کی دا نو جهنم ور ته نه جوړ شینو 70 جزءا من نار جهنم تداغي او یا او جزنا یو جز الله دنیا ته نازل کړي او یو کم او یا 69 هغه جہنم کی پریخی سمطلب یعنی دی اور کی جو سمرہ گرم والے دے نتا گرمی چے او یا زل نور شی یو کم او یا نور شی او کلا او یا پا عربے کی دی کسرت تپار را دی نمطلبی دارے چڑی انتہائی اب یہ ویلیو چې دا په سو دریابونو باندې سول شوی دی ځکه کم دی چې په سو دریابونو سول شوی دی ته دې لپاره چې انسان ته نه فائدہ واخلي ولې کده یې نوې سول کړي نو بیا به یې اور باغ دې شل پټا سلوېخ پټا اسوک باندې دې کې دې نشو تا نو چا په ډوډۍ څنګه په هولا چاو بی سالن سنگ پا ہاو چی دمرا نبشو نیز دیکی دے فیدت نشو آستے فاللہ را بولی دا سوڑ کو پا دریابونو پا سندونو باندی سوڑ کو نزخدا اس انسانو سر خواکی وقت رولیش در دی منفعت تا پا رخا کنی اسی اگینا منفعت نشو آستے نتذکرتن یو مانا دقا دا چلاوی دی ورته وګورا او سوچ وته او کا فکر ورته وکم نو دین عبرت واخلا چې جهنم وره یا الله وړیر کر نو کزل کې دی یاراله او خپل ګناون نه توبه وستا عبرت دی توې تذکر دی توې کنه چې تعالی فائدہ درکې او فائدہ دا ده چې توبه او باسي د ګناون نه ځان پاک کړي او د الله د نعمتونو شکریا ادا کړي ځکه او ته تذکر ویلي ازو این مانا دارا تذکره دا عربو آگه مشرکینو دا پارا ذکر جنبی علیہ السلام کلا اوی او قرآن کی عمرالو او سور سوافات کی چتلو آکان نوروس شیعاتوین اغونا زقوم یادی چه داغی سانگی دا شیطانان و سرونو پشانتی دی انها شجرت تخرج فی اصل الجحیم دا زقوم اغونا دا چه دا با جهنم پا مینس کی اولاری نو دیوی گو روتا دا سوی و نبوی پا جهنم کی اولاری او سوزول کئی دا گو روی دا مونگ نمانو دمونگا عقلی نمانی اللہ رب العزتوی چه تذکرتن ولی نمانی دا تا چه گور بلے دے دسا نا پیدا کرے دے دے دا شنیونی نا دے پیدا کرے نو دا وستا دا پارا عبرت شی نو کما خبر چه تا محال گرنلا چه نا ندا ندا ممکنو دا ممکن ندا وی دا ممکن دا کچر تا دی مثال توقاتو چه اللہوی چه انتم انشاتم شجرتها داو دشنی ونی نور پیدا کی اور خبل دے نشتا نکو پا جہنم کے پور کشنا ونی پیدا شوانو سا خبر دا اخوی بر سر لازم ملزوم خبری دی کنخا دلتے ہوئی چه دشنی ونی نور پیدا کی گی نوال تیویلیو چی دا وور ناشنا ونا پیدا کی گی نو کدا منی ناغ بخام خام منی تذکرتن دستا دا پارا نصیت تے او عبرت تے خوا ومتا علی المقوین ادو ایما پیدا با کدا دا چی دا وور دیر لوی پیدا دا دیر دا ضرورت شیده دا پارا دا مسافرو او خاص مسافر اغای چرتا پا زنگلونو کے و پا سہراغانو کے روانی دا عربو خود اغا خبرو اغای غطولو مر پا سفر کیو خوا وقت پلو مالونو سربو کل یوزے کل بلزے نور دا اغای دا پارا دیر ضروری شیده اللہ مقوین زکا ذکر کو مقوین سوک دی الَّذِينَ يَسْكُنُونَ الْقَوَى قواوی لشی زنگل و صحرا تا چکم خلق و پا محروک و پا صحرا کی پاتی کی گی داغید پارا اور دیر لوے نعمت تے داغی خو ار وقت اور تا ضرورتی دشپی اغیر رنازان تا پا اور باندی کئی دغه سه کسو کر رواني او راضي ناغي سره خو مددداري چې نمبر نه وي چې کوم ځای را روان آسان کې نه خور به شریکا وه چې ور به بلې زره خوشاله وي چې دغه دی ښه نورابل ډیر معلومات به په دې سره کول ښه او داغه سي هر وخت د اړیدې پخلی ضرورتو هم په جمی کې هم په اولی کې باندې چې واده جمی کې به ضرورت چې وبې په کار مولې نه په هر موسم د دغه خلکو ضرورت دي تا نو مقوین مسافر ته یو معنا ده چې وی په دغه غرونو کې او په ځنګلو کې اوسي او پاتې کیږي دا غي ډېر ضرورت دي تا بغیر د اور ناغي سن شي کوله اځه معنا او بصیرین کوي اکرما او غیره چې نه مقوین ارجاته وي که مسافری او که غیر مسافری که په سفری او که په حاضری او بغیر د اور نه انسان سن شي کولن د دواړو ته ضرورت راځي هغه معنا عام کې د مطلق انسانانو تقوین چری ځان لا د کانی پین تنظیم کوي هغه ته مخوین ویل شي دلیل یې ذکر کړل انسان تدیر آسان آسان چې انسان ځان ته وګوره ما پیدا کړې سوچو کا ګور ځان کې او زبدی اخلم زبدی پنا کوم پر رزق ته وګوره دا مې دل څنګه پیدا کړې زما پزمو کا ګرځي او زما لنګر خوري او دی وبو ته وګوره بغیر دو بونا دی کار کی گی زگاہ شاعروی الی الماء یسعا من یغس بلقمت چی دیو سلین وڑیون خلینو بول و منڈکی نتیر بشی و الی این یسعا من یغس بمائی اچیو بویون خلینو کم پل بازی بیو کم پل منده ہوئی بل شیخو نشتا تنوڑای دا تیری دو دا پارو بدی گواری خواه نالی رب العزت انسان تاوی چی انسانا سم رای پوکی گواری نوڑای دا بیدو بو نتیری گی خواه بازی خوراکو نداسی کنا چیر نوڑای سر با بس کے ناس استغشی خواه چی بید خبون نه تیری گی نلاوی دان وڑای با پس تیره داو بدل ما پیدا کلی ورولی می داسمان نا داور دل چا پیدا کلی ری چون پی روڑای پا خیم پی سالن پا خیم پی و بتاو دیم پی هر سو نو چی دا ما کلی دی نو فسب بی دما حق دی دما حق دی چی دما تسبیح ہوایا زما پاکی بیان کا زما صفاتونو کا زما حمد و ثنا وایا حق مشته کنا دافی ذکر اوله فا فا فذیتوی چې دا مخ کې دلیلونه ته ګوري چې دا غوړی په نظر په واچوا واچوا فکر کې راولنو په سبه په خپل وتا تخپل ضمیر وای چې الله لایق دی د ډیرو تعریفونو او د ډیرو حمدونو لایق دی فسبح بسم ربک العظیم پس پاک اگنا نم در رب پلو چڑیر لوئے دیں سورہ رحمان پا آخر کی دس ویلو چھ تبارک اسم ربک تبارک اسم ربک ڈیر برکت تے پنم در رب ستا کے نزل تیوی چھ ڈیر برکت تے بکین فسبح بے پاکو کنا کنا شریک ور سره رسول الله پیدا کیا گیا چې برکات ټول دا غدی بل څوک نشته چې چاله برکات ورکی نو په سبح دا تسبیح هم دا غ حق دی دا غ سره لایق ده دا بل چا حق نه دی نو په دې کې و سره هم شرک مکا پاکو کنا نوم در خپل چډیر لوی دی حالتهم بعضی مفسرین ویلیو چی دا اسم یہ ذکر کلے دا عظمت تپار او دلتهم دا عظمت تپار نوی علتهم مطلب داو چی تبارک ربک ذل جلال والاکرام سمطلب برکت والده ربستا دا نومی چې وسر راغستر دا خو ډیر عظمت ته وجنه او ډیر ادب او د احترام ته وجنه ښه نور مرات نه ذات تعالی دی دلته هم دا معنا چې فسبح ربک العظیم دا پر رب له وګڼه دا تسبیح وایا ډیر لوی ذات دی خدا اسمی چراولن دا دا ادب او دا احترام دا پارا خا دا دیر مبالغی دا پارا چه ذات داغه خو پاک پاک دے و لایق دا حمد دے خو نمو داغه دا نم پشانت دے چا نم نشتا داغه دا صفت پشانت دے چا صفت نشتا نا قرآن کل دا سی وی چه داغه دا ذات و سناو وایا نو کل دا سی وی چه داغه دا نم سناو وایا چه اللہ استاد آنم تا پوری خاص دے دا بل چا تا نشی غستے خوا اکا منگا ہوئی چه الرحمن دا خاص دا اللہ دے نو بسرین ذکر کی چه دا سمرے استفامات تیر شو افرائیتم افرائیتم دار سمره چیزی کرشو نویدی سر با مومنانو داوی چکل با جمله خلاص اکلا چپار آیتم المال لذی اپر آیتم النار اللتی او انتم انشاتم شجرتا ام نحن المنشئون ام نحن المنزلون ام نحن الزارعون نو جواب بداو چه بلا انت یا ربنا چه بلا انت یا ربنا ننا اے اللہ دا تاکڑی دیار سو تو بور انکے تور پیدا کونکے او تس زرغنک انکے بل سوکنا نشتاق و سرنا خدا بو سرویل پکاری ولی خامخا چې الله رب العزت وایي چې زی کوم کتا سوې کوي نو موږ بغلی ناس یو خاموشی هم ګناه ده څو به ویل غواړي کنه ها دا مشرکانو چې الله وکړ ته پوسو کنو بعضی یو نو کې چې زموږه اسمان چا پیدا کړی نو هغه بغلی شو نو الله پیغمبر ته وایي چې قل قل الله قل الله هو ایوت چې الله پیدا کړی کنا زمرا نشه ویلې بیا زموږ دغه فرق څه شنو مو سره زړه کې وایي چې بلا انت یا ربنا او ذاتي چې هر څه دې کړی دي مخلوق څه نشي کولې مخلوق نه پیدا کول شي نه پنا کول مخلوق نه چاله رزق ور کول شي نه زرغونه کول شي نه باران ور ول شي نه ور پیدا کول شي بلا انت یا ربنا دار سچکړی تا کړی بلا انت یا ربنا دا صرف تا کړی